Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 10 stycznia, a zatem najwyższy czas na audycję informacyjną w Radiu Kontestacja o wdzięcznym tytule Tydzień w sieci. Witam wszystkich, Grzesiek Est Kosiorowski. Razem z Wiktorem w roli reportera będziemy dziś mówić o wydarzeniach związanych z wolnością i przedsiębiorczością, o których można było przeczytać w internecie w minionym tygodniu. Wszystko, o czym mówimy, ma oczywiście oparcie w odpowiednich artykułach internetowych, spis linków, z których korzystaliśmy tworząc audycję, znajduje się na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Chętnych do współpracy zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Dziękuję wszystkim, którzy pisali w ostatnim tygodniu, zwłaszcza Mateuszowi z Kanady i Piotrowi, którzy przesłali wiele cennych informacji. Sposobów pomagania jest mnóstwo, tak nawet jeśli nie chcesz ani nagrywać, ani wyszukiwać informacji, to zawsze coś się znajdzie, więc jeśli tylko masz chwilę czasu i chęci, to zapraszam do pisania. Zresztą na forum kontestacji jest wątek odpowiedni na ten temat. No, co jeszcze? Aha, no dziękuję wszystkim dawcom i sponsorom audycji, szczególnie Chopinowi, dzięki któremu mam nowy mikrofon. Mam nadzieję, że jakość jest lepsza, przynajmniej nie będzie słychać tego klikania myszki po mojej stronie. A jak jeszcze się nauczę ustawiać statyw tak, żeby się mieścił w moim studiu nagraniowym i mówić do mikrofonu, a nie czasami nieco bokiem, to na pewno jakość będzie jeszcze lepsza. Wszystkich, którzy słuchają tej audycji o jej właściwej porze, czyli w poniedziałek o 20:00, zapraszam na kontestacyjnego czata, gdzie będę się starał wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z przedstawionymi wiadomościami. Aczkolwiek z tego co wiem, większość osób ściąga tą audycję, jak również większość osób, która słucha na żywo, nie wchodzi wtedy na czata, więc zastanawiam się, czy ma to sens. No, w tej sprawie, jak i we wszystkich innych, proszę o komentarze pod audycją bądź maile na podany adres. Dosyć tego ględzenia, zaczynamy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Wiadomości z kraju rozpoczniemy od problemu, który od lat ciąży Polsce niczym kamień młyński zawieszony u szyi. Chodzi o gigantyczny przerost zatrudnienia w administracji publicznej. Przypomnę, że by centralnie sterować całą polską gospodarką w latach 80. reżimowi komunistycznemu wystarczało około 200 tysięcy urzędników, nawet mniej. Teraz mamy ich już blisko 500 000, z czego 40 tysięcy zatrudnionych w ubiegłym roku. I to wszystko w dobie powszechnej komputeryzacji oraz podobno deregulowania gospodarki. Obecny rząd od początku swojej kadencji rokrocznie zapowiada walkę z tym przerostem zatrudnienia, zwolnienie 10% urzędników i ogólnie poważne podejście do tego problemu. W poprzednich latach to się nie udawało, w tym roku wygląda, że to też się nie uda, bowiem w piątek prezydent Bronisław Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, która właśnie przewidywała zwolnienia. Jak informuje portal interia.pl, jest to pierwsza ustawa przygotowana przez rząd Donalda Tuska, której prezydent Bronisław Komorowski nie podpisał. Dlaczego tak się stało? Uważni słuchacze Tygodnia w sieci prawdopodobnie już wiedzą. Jak kilkakrotnie mówiłem, ustawa ta była zwykłym bublem prawnym, potencjalnie umożliwiającym zwalnianym urzędnikom ubieganie się o gigantyczne odszkodowania. Dodatkowo prawdopodobnie jest ona sprzeczna z konstytucją, więc faktycznie Trybunał Konstytucyjny jest dobrym miejscem na jej zbadanie. Jeśli wątpliwości prezydenta się potwierdzą, to pozostanie pytanie, czy rządzą nami ludzie, którzy przez 3 lata przy pomocy sztabu prawników nie potrafią w ważnej sprawie skonstruować ustawy, która by nie była sprzeczna z innymi prawami, czy też ich działania były zamierzone. To znaczy, czy ten rząd nigdy nie miał zamiaru redukować rozrostu biurokracji, a projekt ustawy był przygotowany tylko po to, żeby dać rządowi jakieś alibi. W każdym razie wygląda na to, że jedynym osiągnięciem tego rządu w walce z biurokracją będzie powołanie pana Jassena na stanowisko urzędnika do spraw walki z biurokracją. Skoro już o urzędnikach mowa, to może warto jeszcze wspomnieć o informacji podanej przez portal Puls Biznesu. Otóż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeznaczyła prawie 5 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeszkolenie 3000 urzędników ze 100 urzędów, którzy mają nauczyć się uprzejmie i sprawnie obsługiwać klienta. Jak widać, pensja nie wystarcza. Ekstra dodatek na to, żeby urzędnik był uprzejmy i sprawny, to 1500 zł. To nie taniej było zalegalizować łapówki? Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Oczywiście prezydent nie był już taki skory do wetowania ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia tego roku. Chodzi tu przede wszystkim o podwyżkę podatku VAT na większość towarów. No bo w końcu podwyżka ta potrzebna jest rządowi, by uzyskać dodatkowe kilka miliardów, dzięki którym będzie można opłacić pensje urzędników, których ten rząd zatrudnił przez ostatnie 3 lata. Tak, profesor Rybiński już policzył. Chodzi o mniej więcej właśnie kwotę tego rzędu. O ogólnych założeniach projektu mówiłem już wiele razy, więc nie będę się powtarzać. Teraz więc tylko kilka ciekawostek, podanych na przykład przez portal Wyborcze. Mianowicie, poza podwyżką VAT nastąpiła, cytuję, modyfikacja kategorii towarów i usług zgodna z polską klasyfikacją wyrobów i usług z 2008 roku. W związku z tym, aby ustalić, jaką stawkę VAT należy naliczyć na towar, czy tam usługę, trzeba w wielu przypadkach przyporządkować go do nowej klasyfikacji. W wątpliwych przypadkach trzeba wystąpić o interpretację standardów klasyfikacyjnych do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Przykład? Pieczywo i ciastka. W zależności od typu produktu można je opodatkować według 3 różnych stawek podatku. VAT w wysokości 5% jest naliczany za świeży chleb, jeśli jego termin przydatności do spożycia wynosi mniej niż 14 dni. 8% przysługuje świeżym ciastkom i tym podobnym wypiekom, także zdatnych do zjedzenia w terminie krótszym niż 14 dni. Ciasta, że tak powiem, długoterminowe mają przyporządkowaną stawkę podatku 23% VAT. Dlatego niech nikt się nie dziwi, że wkrótce powszechnie w sklepie będzie można kupić ciastka z terminem przydatności do spożycia na przykład 13 dni, ustalonym tylko po to, by uzyskać obniżony VAT. Polecam przejrzenie całego artykułu, bo jest bardzo ciekawy, porusza jeszcze inne problemy, jak na przykład kwestie zbyt krótkiego vacatio legis przy wprowadzeniu nowych podatków. Analizowana jest też kwestia usług, których część realizowana była w roku ubiegłym przy starych stawkach VAT, a część w nowym. Portal Correspondent, opierając się na informacjach z portali interia.pl i onet.pl, analizuje z kolei sytuację VAT-u na rynku książek i czasopism. Mianowicie w tym momencie obowiązuje 6 różnych stawek VAT na książki i czasopisma. Książki wydane do 31 grudnia 2010 roku objęte są zerową stawką VAT, książki wydane później objęte są 5% stawką VAT. Podobnie sprawa ma się ze zwykłymi czasopismami, których obowiązują stawki stare 7%, nowe 8%. Z czasopismami tak zwanymi specjalnymi, które były opodatkowane jak książki i teraz też są, ale no to stawki są 0% i 5%. No i są też czasopisma z dodatkami, opodatkowane stawką 22% bądź 23%, w zależności od tego, kiedy były wydane. Żeby było prościej, dla każdej kategorii ustalono również inne okresy przejściowe, dla których obowiązują niższe stawki VAT. Potem kasy fiskalne znów się przeprogramuje. Dodatkowo te wszystkie przepisy są na tyle niejasne, że Ministerstwo Finansów i środowisko wydawców nie zgadzają się co do interpretacji ustawy. Chodzi przede wszystkim o kwestię tego, co to znaczy, że książka została wydana. Ta chwila prosi się aż o nowy dżingiel zaproponowany przez Piotra. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. A o ZUS-ie wspominam tutaj nieprzypadkowo, bowiem jak wyliczyły portale interia.pl oraz Forbes, Osoby prowadzące własną firmę w tym roku będą musiały zapłacić ZUS-owy nawet o 600 zł więcej. Wynika to głównie z podwyższenia tzw. podstawy wymiaru miesięcznych składek. Praktycznie pewne jest też podniesienie składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. Szczegółowe obliczenia w artykułach na stronie audycji. Wspomnę tutaj tylko jeszcze o nowych zapowiedziach związanych ze sprawami ZUS-u. Na razie nie ma to jeszcze pokrycia w żadnych aktach prawnych, więc nie będę ich teraz analizował. Odsyłam zainteresowanych do przeczytania odpowiednich artykułów, do których linki są na stronie audycji. Chodzi przede wszystkim, po pierwsze, o projekt Donalda Tuska, który wcześniej był projektem Jolanty Fedak, skoku na pieniądze OFE i przeniesienia ich formalnie do ZUS-u, a tak naprawdę do budżetu. Tusk zapewnia, że nie wpłynie to negatywnie na wysokość emerytur. Obliczenia na portalu Puls Biznesu zdecydowanie temu przeczą. Inne ciekawostki to groźby ZUS-u pod adresem pracujących emerytów oraz wspomnienie ministra Rostowskiego o tym, że on jest za tym, by składki do ZUS-u były dziedziczone. Bardzo dobry raport podsumowujący nowe łupieżcze wyprawy państwa na podatników w nowym roku przygotował prestiżowy portal finansowy Money.pl. Wedle obliczeń portalu przeciętna rodzina dopłaci w tym roku do budżetu państwa 730 zł więcej niż w ubiegłym. Jeśli chodzi o podwyżkę VAT-u, najboleśniejszą dla nas zmianą wedle obliczeń portalu jest wzrost podatku od mieszkania, energii i transportu. Miesięcznie przeciętna rodzina z dwójką dzieci zapłaci za to około 40 zł. Kolejna zmiana dotyczy teoretycznie tylko przedsiębiorców. Chodzi o ograniczenie odliczania VAT od zakupu aut poniżej 3,5 tony oraz zupełnego obcięcia odliczeń tego podatku od paliwa używanego do takich samochodów. Money.pl szacuje te koszty na 3 do 8 tysięcy w przypadku zakupu i ponad 1600 zł dla kosztów benzyny dla jednego samochodu rocznie. Przełożą się one wprost na ceny, które za towary bądź usługi firmy zapłaci ostateczny konsument. Co ciekawe, jak już wspominałem, ten przepis wprost łamie prawo Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zgodził się tylko na jego czasowe wprowadzenie w sytuacji kryzysowej i wyjątkowej. Za te zmiany po przerzuceniu kosztów na klientów każde z 14 milionów gospodarstw domowych rocznie dopłaci około 65 zł. Podwyżka akcyzy na paliwo to dla statystycznej rodziny z kolei roczny koszt około 100 zł. Kolejna wymieniona rzecz, akcyza na papierosy nie dotyczy wszystkich, ale tu portal i tak oblicza, że palacze zapłacą Jackowi Rostowskiemu więcej o prawie ćwierć miliarda niż w ubiegłym. Ministerstwo Finansów tłumaczyło oczywiście, że podwyżka akcyzy to konieczność wymuszona zmianami w prawie europejskim, przy czym Unia zamierza te stawki wprowadzić od 2014 roku, a my się trochę wyrywamy przed szereg. W skali kraju wydatek 120 milionów złotych pójdzie na przeprogramowanie kas fiskalnych oraz wprowadzenie ich dla nowych grup podatników, przede wszystkim lekarzy i prawników. O zwiększeniu wydatków na ZUS już mówiłem, tutaj są bardziej szczegółowe obliczenia. I wracamy do obliczeń dla zwykłych gospodarstw domowych. Średnio 84 zł rocznie gospodarstwo domowe zapłaci więcej za prąd. A wspomnieć też należy o tym, o czym mówiłem przed chwilą, czyli o zapowiedzi Donalda Tuska zabrania pieniędzy z OFE, gdzie miały jakie takie pokrycie, chociaż w obligacjach, więc w zasadzie również żadne, do czarnej dziury w ZUS-ie, gdzie staną się tylko papierowym zapisem księgowym. W sumie budżet, doliczając podwyżkę akcyzy na papierosy, zabierze nam w 2011 roku 10,5 miliarda złotych więcej niż w poprzednim. Na zakończenie przypominam kilka zmian na lepsze. Przedsiębiorcy nie będą już musieli walczyć z przepisem uniemożliwiającym przyjmowanie faktur drogą e-mailową. Mniej firm będzie musiało zostać podatnikami VAT. Limit obrotu, od którego przekroczenie należy płacić ten podatek, wzrasta o 1/3, ze 100 do 150 tysięcy złotych. No i łatwiej też będą mieć kierowcy. Mogą zarejestrować samochód przez internet, a po autostradach pojadą legalnie z prędkością 140 km na godzinę. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Wiadomość jest z ubiegłego roku, ale naprawdę smakowita. Portal Wyborcza poinformował o kolejnej realizacji genialnej myśli polskiego rządu na oddłużanie się przez kupowanie rozmaitych rzeczy od samego siebie. 27 i 28 grudnia Polska Grupa Energetyczna, oczywiście spółka państwowa, poinformowała o dwóch ważnych transakcjach. Najpierw cztery spółki córki PGE kupiły obligacje wyemitowane przez spółkę matkę o wartości prawie 2 miliardów złotych. Dzień później PGE kupił od Skarbu Państwa resztki akcji w trzech swoich spółkach córkach. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Dystrybucja i PGE Obrót. Cena 3 miliardy złotych. Uzasadnienia obu transakcji są bardzo lakoniczne. Według przewidywań PGE czekają w ciągu najbliższych kilku lat potężne inwestycje. Ponadto jej mniejszościowi udziałowcy liczą na dywidendy. Analitycy są podzieleni co do sensu kupowania samej siebie przez Polską Grupę Energetyczną. Jednak najbardziej prawdopodobna jest hipoteza, że to 3 miliardy to po prostu pieniądze zamówione przez budżet państwa. Ja! Słuchajcie kontestacji! I kolejna bardzo znamienna informacja za portalem gazetaprawna.pl. Nieźle zapowiadały się zmiany w ustawie o transporcie drogowym przygotowywane przez Sejm. Proponowano m.in. zniesienie ograniczenia na ilość licencji na taksówki w danym rejonie. Jednak ten zapis akurat nie przeszedł. Jak mówi Paweł Biedrzycki, zupełnie bezstronny prezes taksówkowej spółki Super Taxi, samorządy wiedzą najlepiej, jakie na ich terenie jest zapotrzebowanie na usługi taksówkowe. Zamiast tego postanowiono uderzyć w przewoźników łamiących oligopole firm taksówkowych. Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, kierowca, który bez licencji będzie chciał kogoś przewieźć i weźmie za to pieniądze, narazi się nawet na 15 tysięcy złotych kary. Zarobkowy przewóz osób będzie odtąd wykonywany tylko taksówką. Uchwalona nowelizacja przepisów określa również, że przedsiębiorca straci licencję, jeśli będzie udzielał odpisu licencji osobom trzecim. Zmiany te trafią teraz do prac w Senacie. No i chyba największa porażka prawna, jaka może być, to znaczy ustawa antydyskryminacyjna, która weszła w życie wraz z nowym rokiem. Oczywiście ustawa wchodzi w życie w ramach dostosowywania naszego prawa do praw unijnych. A cóż niesie ze sobą ta ustawa? Mianowicie równa wszystkich. Jak w piosence, przyjdzie walec i wyrówna. Ustawa chroni bowiem przed dyskryminacją w pracy, dyskryminacją na tle rasowym, wyznaniowym czy płci, ale niestety także przed dyskryminacją na tle przydatności do tej pracy. Ustawa daje bowiem możliwość zaskarżenia pracodawcy, jeżeli na przykład dał podwyżkę jednemu z pracowników, a pozostałym nie. Ponadto pracodawcy nie będą mogli już dowolnie ustalać warunków zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Obowiązuje bowiem równe traktowanie wszystkich zatrudnionych. Bo przecież według ustawodawcy każdy pracownik pracuje tak samo i nie wyróżnia się spośród innych pracowników zaangażowaniem ani umiejętnościami i przydatnością do pracy. Na razie jednym wielkim szczęściem, jeśli chodzi o tą ustawę, możemy uznać, że nie wchodzi ona w sferę życia prywatnego, rodzinnego oraz wszelkich czynności prawnych związanych z tą sferą. Ale patrząc na zajadłość zwolenników ustawy, obawiam się, że już niedługo wybierać będziemy nasze partnerki życiowe bez zwracania uwagi na ich urodę czy intelekt, tudzież partnerów życiowych bez zwracania uwagi na ich zaradność życiową. Bo przecież to będzie dyskryminacja tych gorszych. Radio Ludzi Wolnych. Jeden z obywateli Szczecina poczuł się ograniczony w swoich prawach obywatelskich z powodu tego, że w parkomatach w tamtejszym mieście płacić można tylko i wyłącznie monetami. Ponieważ jest człowiekiem prawa, wniósł skargę do sądu. I tu zaczęła się 30-dniowa przygoda, podczas której urzędnicy nie byli w stanie przygotować ani właściwej dokumentacji, ani nawet stosownej odpowiedzi skarżącemu. Sąd administracyjny uznał takie działanie za opieszałość i na początek zasądził 1000 złotych grzywny dla urzędników. będzie to pierwsza w historii Szczecina kara zapłacona przez Radę Miasta. Ale urzędnicy są nie tylko zaskoczeni. Oni nawet nie wiedzą, który z nich zawinił i kto powinien tę grzywnę zapłacić. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Dzisiejszy cykl z serii Durna Lex Sed Lex rozpoczniemy od informacji o numerowaniu mieszkań. Wielkopolska policja bowiem rozpoczęła wspaniałą akcję pouczania obywateli, że numer ich mieszkania wisieć musi na drzwiach. Policyjny uczony w piśmie podinspektor Andrzej Borowiak z Komendy Głównej w Policji w Poznaniu informuje, że ponieważ mieszkanie jest nieruchomością lokatorską, ma administracyjnie nadane numery i te numery powinny być widoczne na drzwiach. Nie do końca może się z nim zgodzić poproszony o komentarz prawnik, mecenas Maciej Łuczak, który przyznaje, że przepis nakazujący numerację nieruchomości dotyczyć może tylko mieszkania, które ma własną księgę wieczystą. Jeżeli mieszkanie nie posiada własnej księgi wieczystej, nie ma wymogu numerowania takiego mieszkania. Sytuacja zakraja już na szeroką komedię, ponieważ w gminie Suchy Las wlepiono już mandat w wysokości 250 zł pani Wiolecie Franaszek, która takowej numeracji na drzwiach nie miała. A ja z niecierpliwością oczekuję, kiedy wlepione zostaną mandaty osobom odpowiedzialnym za brak numeracji na budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, znajdującej się przy ulicy Szylinga, oraz włodarzom Urzędu Gminy Suchy Las. Bo choć durne prawo, to przecież prawo. Z durnym prawem spotkać się możemy także w Piekarach Śląskich i Jarosławiu, gdzie radni bezradni wprowadzili przepisy zakazujące całodobowego handlu. Jaki był powód? Walka z nocnym spożyciem alkoholu. Takie przepisy zaszkodziły przy prowadzeniu uczciwej działalności. Jeden z piekarzy w Piekarach Śląskich chciałby w jego piekarni ludzie mogli kupować świeże bułeczki całodobowo. Zawitała do niego Straż Miejska i oczywiście poinformowała o łamaniu prawa. Nie łamią go jednak prowadzący całodobową sprzedaż stacje paliw. Ale cóż, przyzwyczajmy się, że jeszcze wiele wody w Wiśle upłynie, nim nasi rządzący zaczną patrzeć, co złego może przynieść nowo wprowadzane prawo. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Ostatnia sprawa, jeśli chodzi o wiadomości z Polski. Mnie osobiście interesuje trochę mniej, ale wiem, że wiele osób z kontestacji jest sprawą zainteresowanych. Inicjatywa Wolna Konopie wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie dotyczącej legalności manifestacji zwolenników legalizacji marihuany. Informację taką podał portal Gazeta.pl. Generalnie prezydent Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, zakazała tego marszu, uważając, że jego prawdziwym celem jest sparaliżowanie Warszawy. Sąd słusznie uznał, że władza nie ma się domyślać, o co obywatelowi chodziło, tylko działać zgodnie z prawem. Precyzyjną i bardzo interesującą analizę wyroku przedstawił na swoim blogu nieoceniony Olgierd Rudak. Zapraszam do przeczytania. Druga informacja na ten temat dotyczy samego Tomasza Obary, czyli popularnego Goty, którego policja zatrzymała po raz jubileuszowy, prawdopodobnie tysięczny. Tym razem za to, że w biurze podawszym kancelarii Sejmu Gota chciał zostawić dla marszałka Grzegorzy Schetyny placek z liściem konopi. Głównym powodem pojawienia się Tomasza Obary w Sejmie było złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu, który jeszcze raz miał się zająć zbieraniem podpisów pod projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poprzednia akcja zbierania podpisów okazała się bowiem nieudana. Obara planował przekazać marszałkowi niewielki placek z haszem, na jego powierzchni znajdował się liść konopi, miał on czuwać nad prawidłowością postępowania marszałka Sejmu w sprawie wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Placek nie został jednak przyjęty. Tu następuje najlepsze zdanie artykułu, które nie wiem jak skomentować naprawdę. Pirotechniczną kontrolę placka przeprowadziła Straż Marszałkowska. Jako, że placek zawierał THC, substancję psychoaktywną zawartą w żywicy konopi indyjskich, której posiadanie jest sprzeczne z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Dlatego więc po kilku minutach pojawiły się dwa radiowozy policji i Obara został zabrany na komendę. Kontestacja. Po szczegóły informacji, o których mówiłem, zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Tam można znaleźć linki do wszystkich artykułów, o których mówiłem i do kilku, o których nie mówiłem, a znalazły się tylko tak jakby w poczekalni. Teraz więc może takie szybkie zajawki tematów, o których nie wspominałem. W zeszłym tygodniu dużo można było poczytać o PKP. Przede wszystkim portal many.pl przedstawił raport o stratach spółek kolejowych, które wyniosły 3,4 miliarda złotych, mimo wielu dotacji, o których mówiłem w ubiegłym roku. Mimo to posłowie w Sejmie sprzeciwiają się bankructwu spółek kolejowych, a także odejściu ministra infrastruktury, co do którego wotum nieufności postawiło SLD. Pisano też o zaginionych i znalezionych przez internautów wagonach PKP, które stoją na bocznicach i rdzewieją. Nie będę się nad tym rozwodził. Mówiono o tym w czwartkowym wydaniu kontestacji. Odsyłam do artykułów. O sprawach związanych z ZUS-em już mówiłem. Aha, nową niespodziankę ma dla nas Fiskus. Urząd Finansów pracuje nad nowym podatkiem, podatkiem bankowym. Jest to niejako rozwiązanie kompromisowe, bo przypominam, że kiedyś jedna z partii opozycyjnych, chyba PiS, zaproponowało, żeby podatek bankowy zastąpił podwyżkę VAT-u. Rząd zastanowił się i stwierdził, że kompromisem będzie wprowadzenie zarówno podwyżki VAT-u, jak i nowego podatku. Z nowych ustaw mamy analizę ustawy o ochronie informacji niejawnych, nowe przepisy o broni oraz o prawie jazdy. Ciekawostka z Gdańska, tam zadłużeni lokatorzy mogą spłacać czynsz przez odśnieżanie miasta. I wreszcie w tym tygodniu mieliśmy spór Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z Państwowym Górnictwem Nafty i Gazu na temat nadużywania pozycji monopolisty na rynku. To tyle, przenosimy się do wiadomości z Unii. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. No to teraz tradycyjny cykl z kłopotą przez Unię, który zaczynamy od spraw unijno-polskich. Mamy rekord, cieszy się portal Wyborcza. I faktycznie mamy rekord w skali europejskiej w wydawaniu funduszy unijnych. Rząd planował, że w 2010 roku z funduszy europejskich wypłacimy 27 miliardów złotych. Tymczasem udało się wydać prawie 36 miliardów. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Mieńkowska mówi, że od 2007 roku, czyli od początku działania obecnej edycji funduszy europejskich, Polska wydała już 15 miliardów euro. I to jest więcej niż 7 kolejnych krajów unijnych liczonych razem. Najlepiej wydające pieniądze unijne województwo opolskie dostanie specjalną premię 50 milionów euro, co deklarowała Wieńkowska. Prognoza na 2011 rok mówi o 48 miliardach złotych do wydania i rozliczenia z Brukselą. O tym, skąd się te pieniądze wzięły, a także czy czasem nie trzeba było wydać trochę swoich pieniędzy, aby te dotacje dostać, artykuł milczy. Kontestacja. Druga informacja jest bardzo znana, ale warto o niej wspomnieć na porządku. Otóż Estonia wsiadła na Titanica, a dokładnie weszła do strefy euro. W sumie niewiele jest tu do komentowania, zainteresowani szczegółami technicznymi mogą sobie poczytać artykuły w portalach many.pl czy interia.pl. Ten drugi szczególnie kładzie nacisk na koszty wprowadzania euro. Kontestacja. Kolejna informacja, równie oklepana i równie w sumie nieistotna co poprzednia, ale za to bardziej znamienna. Od 1 stycznia Węgry przewodniczą Unii Europejskiej. Rzecz jest o tyle symboliczna, że Węgry poza Grecją są chyba krajem w tym momencie z największymi problemami budżetowymi, choć agresywna i chwilami kontrowersyjna polityka premiera Viktora Orbana jakoś ten węgierski deficyt trzyma w ryzach. A drugim symbolem, w świetle rozgrywek na temat cenzury, zwłaszcza internetu, które toczą się w tym momencie w Europie, jest to, że na Węgrzech weszła ustawa, o której już wspominałem, ustawa medialna, mówiąca o tym, że kary za szerzenie treści szkodliwych będą bardzo wysokie, a wśród treści szkodliwych umieszczono tak niebezpieczne działania, jak prezentowanie poglądów politycznych w sposób niezbalansowany. Czyli jeśli w jakimś radiu będzie się mówiło źle o rządzie, to radio musi natychmiast zatrudnić jakiegoś eksperta, który powie coś dobrego o rządzie. Pierwszą ofiarą ustawy, jak informuje Gazeta Wyborcza, może stać się alternatywne radio Tilos. Powodem dochodzenia wszczętego przez powstałą z zapisami ustawy Radę do Spraw Mediów są emitowane na antenie radia Tilos piosenki rapera Ice-T, które według członków rady są szkodliwe pod względem moralnym i deprawują młodzież. Kara grożąca radiu to 90 tysięcy euro. W tym miejscu nie od rzeczy będzie wspomnieć, że za pół roku przewodnictwo w Unii Europejskiej obejmie Polska. No i to tyle właściwie ze szczytów unijnych. A na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień są jeszcze dwa linki do ciekawych artykułów. Jeden na temat spekulantów, którzy atakują euro i są głównym powodem jego upadku. Nie, tam żadna nieracjonalna gospodarka państw. A drugi o tym, że aby zapobiegać kryzysowi, Unia buduje nadzór finansowy nad samą sobą. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Bardzo niepokojące doniesienia docierają do nas z Niemiec, gdzie na podstawie przepisów wprowadzonych jeszcze 25 lat temu agencja Gesellschaft für Musikalische Aufführung upomniała się o swoje pieniądze, czyli o konieczność opłacania przez przedszkola opłat licencyjnych, jeżeli takie przedszkole dokonuje kopiowania utworów muzycznych celem ich odśpiewywania bądź wykonywania na scenie. Jak broni się rzecznik agencji, nic nie kosztuje śpiewanie w przedszkolu. Jeżeli przedszkole lub szkoła nie powiela utworów muzycznych, nie musi wtedy płacić opłat licencyjnych. A jak wyglądają stawki takich opłat? 56 euro za każde 500 kopii rocznie, jeżeli chodzi o utwory, powiedzmy sobie szczerze, współczesne. Jeżeli autor utworu zmarł 70 lat temu, wtedy taki utwór staje się publicznym i nie trzeba opłacać żadnych licencji. Już widzę te radosne miny dzieci w przedszkolach, które nie opłaciły haraczu, gdzie dzieci uczą się piosenek jeszcze z XIX wieku. Ale może wyjdzie to na zdrowie kulturze niemieckiej. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie Kontestacji. A teraz skok na drugą stronę Atlantyku, czas na tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Rząd amerykańskiego stanu Kalifornia zawstydził wszystkie inne rządy. Mieszkańcy tego pięknego stanu rozpoczęli nowy rok od wprowadzenia w życie 725 nowych praw. Między innymi od 1 stycznia firmy ubezpieczeniowe nie mogą dyskryminować z powodu płci. Znaczy to, że koszt policy ubezpieczającej od raka prostaty albo raka piersi będzie taki sam dla mężczyzn i kobiet. Właściciel wynajmowanego domu nie może wywalić niepłacącego lokatora, jeśli ten lokator jest ofiarą przemocy w rodzinie. Z kolei 2000 dolarów kary zapłacą rodzice, których dziecko straci więcej niż 10% dni szkolnych bez odpowiedniego usprawiedliwienia. Kary wzrastają za więcej straconych dni i dochodzą nawet do roku więzienia. Niewątpliwie te nowe prawa uratują Kalifornię przed gigantycznym deficytem budżetowym oraz problemami związanymi z polityką energetyczną. Pozostajemy w Kalifornii. Jak informuje portal News 10, pan Chris Liu, pilot linii lotniczych, w grudniu, używając kamery w telefonie komórkowym, sfilmował teatr zapewniania bezpieczeństwa na lotnisku San Francisco. Nagranie pokazywało, jak pasażerowie i załogi samolotów poddawani są absurdalnie drobiazgowej kontroli, podczas gdy obsługa naziemna skanuje jedynie kartę magnetyczną potwierdzającą ich tożsamość. Między innymi film pokazał, jak to piloci są obmacywani i uważnie sprawdza się, czy pilot nie ma przy sobie aby scyzoryka. Następnie pokazano ujęcia z kabiny pilotów, gdzie w zasięgu ręki pilota znajduje się strażacka siekiera, wchodząca w skład obowiązkowego wyposażenia przeciwpożarowego. Przy okazji ciekawe jest pytanie, po co pilotowi jest broń do rozbicia samolotu? Film ukazał się na słynnym portalu YouTube. Jaki jest epilog sprawy? Kilka dni później do drzwi pana Liu zapukały biurwy z FBI i urzędu szeryfa, konfiskując mu zupełnie legalnie posiadany pistolet, zabrały mu też prawo do prowadzenia samolotu i poinformowały, że przeciw niemu prowadzone jest federalne dochodzenie i postawione mu są zarzuty o umyślnym narażeniu bezpieczeństwa publicznego. A teraz przenosimy się do Kanady, a konkretnie do stanu Ontario. Ontario Landowners Association opublikowało listę 5 największych wykroczeń przeciw prawom własności w Ontario na rok 2010. Na liście znaleźli się m.in. państwo jaworscy, o których wspominałem już kiedyś w tygodniu w sieci, którym biurwy zamknęły kanadyjski odpowiednik Contest Campu. Przedstawię jeszcze jeden, najciekawszy według mnie przypadek. Jak ktoś jest zainteresowany pozostałymi, to zapraszam do wejścia na odpowiednią stronę. Chodzi o przypadek pana George'a Enga, któremu grozi kara 10 tysięcy dolarów i 3 miesięcy więzienia za nielegalne kopanie torfu. Czyżby pan George był złodziejem torfu? Może jakimś kłusownikiem przy okazji? Ależ skądże? Pan Eng jest producentem torfu. Na swoim prywatnym terenie wykopał dół, żeby ten torf wydobywać. Nic nowego nie robił, tak samo działał od 50 lat. Właśnie z produkcji torfu utrzymuje rodzinę i przez te dekady rozwijał teren i prowadził działalność gospodarczą. Jednak w 2010 roku rząd prowincjonalny uznał, że teren pana Enga to tak zwane significant wetland, czyli dosłownie ważne mokradła. Co za tym idzie, pan Eng nie ma prawa już więcej bezcześcić środowiska i kopać sobie jakichś tam dołów. Dzięki jednej arbitralnej decyzji biurwy pan Eng stracił biznes i możliwość utrzymywania rodziny. Oczywiście nie przysługuje mu też żadne odszkodowanie. Pan Eng pozwał rząd do sądu i nawet w tym stanie jego walka ma spore szanse powodzenia, zwłaszcza że może odwoływać się aż do Federalnego Sądu Najwyższego. Wartym tutaj dodania jest, że definicja Significant Wetlands jest stosowana arbitralnie według zdania ekologicznej biurwy w Ontario. W związku z tym w tym stanie praktycznie przestaje być legalnym i opłacalnym wydobywanie torfu, gdyż niestety, ale do istnienia torfu pokradła są konieczne. Słuchacie kontestacji. W australijskim terytorium północnym wprowadzono zakaz sprzedaży wina w opakowaniach większych niż dwulitrowe, informuje portal ABC News. Zdaniem komisji do spraw licencjonowania, tak, jest tam taka komisja, która wydała zakaz, wielkie opakowania są wybierane przez wiele osób zamieszanych w przestępstwa związane z alkoholem. Komisja ma nadzieję, że wprowadzone ograniczenie pomoże zredukować problemy z piciem i koszty dla społeczeństwa. Przedstawiciel handlarzy alkoholem powiedziała, że detaliści są gotowi do zakazu, ale nie sądzą, by w ten sposób dało się osiągnąć wyznaczone cele. Jedynym efektem, który uda się w ten sposób uzyskać, będzie po prostu wzrost cen. Dawno tydzień w sieci nie odwiedzał Japonii, a to w końcu bardzo ważna dla całego świata gospodarka. W swoim noworocznym wystąpieniu premier Japonii Naoto Kan zapowiedział wprowadzenie nowych podatków, podwyżkę już obowiązujących oraz większą kontrolę rynku. Co do nowych podatków, chodzi przede wszystkim o podatek obrotowy, z którego środki miałyby zostać przeznaczone na wsparcie osób potrzebujących pomocy państwa, czyli po prostu na socjal. Ponadto w życie ma wejść od dawna zapowiadana podwyżka podatku konsumpcyjnego z dzisiejszego poziomu 5% do 10%. a premier dał do zrozumienia, że kierowana przez niego administracja będzie czyniła starania mające na celu ochronę rolników japońskich przed tańszą konkurencją z zagranicy. Przy okazji, japońska gospodarka wkracza właśnie w trzecią dekadę stagnacji, a w zeszłym roku przestała być drugą największą gospodarką świata, gdyż wyprzedziły ją Chiny. Zapewne biedny premier Kan nie ma pojęcia, skąd mogły się wziąć tak słabe rezultaty. Słuchajcie, kontestacji? Tymczasem w Chinach też nie jest tak różowo, jakby chciała przynajmniej część słuchaczy kontestacji. Jak wiemy, w tym jakże szalenie wolnym państwie nielegalne są takie portale jak Facebook, Twitter, Google czy YouTube. No i właśnie dołączyła do nich usługa Skype. Okazuje się, że w Chinach tylko dwie państwowe firmy, China Unicom i China Telecom, mogą oferować internetowy telefon. Ponadto, jak twierdzą portale Telegraph i CNN, pan Wang Chen, minister propagandy chiński, chwali się, że jego ministerstwu udało się uwolnić internet, jak to mawiają niektórzy, od 350 milionów szkodliwych informacji, zdjęć, tekstów i filmów, poprzez zamknięcie 60 tysięcy stron, które rzeczone ministerstwo uznało za wulgarne, pornograficzne bądź w jakiś tam inny sposób szkodliwe. Nie ma to jak prawdziwa wolność. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Portal Money.pl opublikował dwie ciekawe informacje z Iranu. Można powiedzieć jedną dobrą, jedną złą. Zaczniemy od dobrej. We wtorek irański sąd cofnął zakaz wydawania proreformatorskiego tygodnika Chelcherak. Został on zamknięty w listopadzie ubiegłego roku przez Urząd Nadzoru Prasy. Powodem były publikacje, których dopatrzono się obrazy moralności publicznej. Kilkanaście innych tytułów prasowych nadal pozostaje zakazanych. Jednocześnie Teheran wypowiedział wojnę walentynkom. Przed Dniem Świętego Walentego Związek Zawodowy Drukarzy Irańskich opublikował wytyczną zakazującą drukowania i rozpowszechniania wszelkich produktów popularyzujących ten dzień. Zakaz dotyczy kartek z sercami lub różami, pudełeczek, plakatów i tym podobne. Punkty sprzedaży, które złamią zakaz, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Kolejna informacja. Mam nadzieję, przestrzeżę z moich słuchaczy od postrzegania świata tylko w kategoriach czarno-białych. Historię przytaczam za portalem Guardian, a chodzi o sprawę WikiLeaks. Otóż okazuje się, że wśród przecieków WikiLeaks udostępniło zapis tajnej rozmowy między byłym premierem Zimbabwe, panem Morganem Tsvangirai, a kilkoma ambasadorami. Pan Tsvangirai jest opozycjonistą, był wielokrotnie aresztowany przez reżim Roberta Mugabe. W podejrzanych okolicznościach zginęła jego żona, a kilka razy próbowano zamachnąć się również na jego życie. W wyniku publikacji WikiLeaks grozi mu dochodzenie w sprawie zdrady stanu. Karą za to w Zimbabwe jest oczywiście śmierć. Julianowi Assange gratulujemy poczucia odpowiedzialności za własne czyny. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Ahaha! Żartowałem! No i to już wszystkie informacje, jakie chciałem dzisiaj przekazać. Acz w świecie oczywiście działo się wiele innych ciekawych rzeczy. Sporo linków do artykułów dotyczących tychże właśnie wydarzeń znajdziecie na stronie radio.kontestacja.com/tydzien, która jest stroną audycji, której właśnie słuchacie. Tak więc, poza linkami do artykułów, o których już wspominałem, znajdziecie tam informacje o powyborczych wydarzeniach na Białorusi, gdzie, jak wiemy, większość kandydatów opozycyjnych została aresztowana, część już wypuszczono, część jeszcze nie. Wciąż nie do końca wiadomo, co się dzieje z jednym z kandydatów. Trochę zabawniej jest w Rumunii, gdzie właśnie zalegalizowano i opodatkowano wróżbitów i czarownice. Część przedstawicieli nowych oficjalnych rumuńskich zawodów zapowiada, że przygotowują klątwę, którą mają rzucić na parlamentarzystów za tenże podatek. W Hiszpanii przygotowywana jest prywatyzacja kontroli ruchu lotniczego. Portal interia.pl podsumował zmiany podatkowe, niestety podwyżki głównie, w Wielkiej Brytanii. Część tych pieniędzy Brytyjczycy będą chcieli przeznaczyć na ekozapomogi dla osób, które będą chciały jeździć pojazdami ekologicznymi. Jeśli już o ekologach mowa, to w Kanadzie zajmują się oni właśnie ochroną dorsza kanibala. Z innych zwierzęcych ciekawostek to akurat jest mało związane z wolnością, ale nie mogłem sobie darować, żeby o tym nie wspomnieć. Usłyszeć można było o tym, że władze Arabii Saudyjskiej zdecydowały się aresztować Sempa za szpiegostwo na rzecz Izraela. W Sudanie trwały przygotowania do referendum. Niewykluczone, że od nowego tygodnia będzie tam nowe państwo, Sudan Południowy, co położy kres trwającej od wielu lat wojnie. Przynajmniej miejmy na taką nadzieję. W Urugwaju wiadomością tygodnia była znacząca podwyżka płacy minimalnej. Widać, mają za małe bezrobocie. Znaczące ułatwienia w handlu pomiędzy sobą stworzyły Nowa Zelandia i Hongkong oraz Chiny i Tajwan, a na pograniczu Korei Północnej i Chin powstaje wolna strefa ekonomiczna. Tak właśnie w Korei Północnej. Zachęcam do przeczytania. No i to już wszystko w tym odcinku Tygodnia w Sieci. Zapraszam do wchodzenia na stronę, zapraszam do komentowania audycji na stronie www.kontestacja.com i zapraszam przede wszystkim do osobistego kontaktowania się na maila przegląd.kontestacja@gmail.com. Proszę pisać o wszystkich błędach, jakie znaleźliście w audycji, to wtedy będę mógł poprawić w następnym tygodniu. Zachęcam także do przysyłania newsów, przysyłania streszczeń i kontaktu w kwestii współpracy z audycją, nawet nie tylko jeśli ktoś chce nagrywać, ale też jeśli chce pomóc w jakikolwiek inny sposób. No to niech pisze właśnie na przegląd.kontestacja@gmail.com. Na dziś to wszystko. Słuchaczy żegna Grzesiek, est Kosiorowski.